الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. سورة یاسین کے مقاصد ذکر کے دل مقصد دا اللہ دا وحدانیت او مقصد دا رسالت مقصد دا صداقت دا قرآن عقیدہ دا قیامت قرآن کریم تعریف و تصدیق بیان شیو او دا رسالت اثبات شیو او حکمت د نزول بیان شویو. قرآن الله صلی الله نازل کړی لتنذر قوما ما انذر آباهم فهم غافلون. کله چې پیغمبر پاک خپل بیان وکړ خپل انذار وکړ نو سه خلقو ایمان راوړ او ډېر داسې وو چې هغوی په ضد کې رالو په عنات کې رالو دشمنۍ کې د هغې خلقو په حق کې الله ویلي وو لقد حق القول على اکثرهم وهم لا يؤمنون. چپا داغی اکثر خلق باندی دا اللہ دا طرفنا دا جباریت مہر لگی دلی دے و پیسل شوی دا چیدی با ایمان نراؤڑی داغی قول تفصیل و وضاحت کئی چیدہ قول سشے دے دا اللہ طرف نہ بدیبان ثابت شوئے دے نوی رستو دوارو آیاتنو کی دا دی قول وضاحت کی او آیت مقدس کی وسعت تے یو مانا دا آخرت پلی حاس سردہ دوی معنا د دنیا په لحاظ سره ده. انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا بشک مونږه ګرځولې دي د دې اکثرو خلقو په سټونو کې زنځیرونه او پلن پلن توقونه فهي الى الاذقان اغا توقنا چرسیدل دی ترسنو پوری فهم مقمحون. مدا خلق داسی نیغ دی چسٹنا نشی کتا کولے سرنا نشی کتا کولے مطلب د آخرت په لحاظ سره دی چې الله وی د قیامت کې داسې حکم چې دی په سټونو کې باز انځرونه واچوم توقونه واچوم دا مطلب یې بیان کړو په صورتي دهر کیوم ان اعتدنا للكافرين سلاسلا واغلالا وسعيرا هل تهویل مون تیار کړی دی ډیر د مخکنه دی کافرانو د پاره هغه توقونه او دغه سي زنجیرونه او جهنم دغه سي سوره حمیم مؤمن کوم پسلورم زجر کی الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یوفکون وسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون الله وی پو بشی دنیا کی خودی جگڑی کئی و پو بشی قیامت کی چغلویلی توقون بے پسٹون کی وی و زنزیرون پخپو کی راخ کلی بشی پگر موبو کی ورتول بشی پا گرم اور کی نو دا معنا دا آخرت پا لحاظ سر جلاوی زبا دی سٹنو کی لوی لوی توقو نواجو کسی غدم آزی ذکر شوی دا جعلنا مطلب بے منگا دا مستقبل کو او دوی معنا دنیا په لحاظ سره ده او ډارې روازي حدا او ډېر مناسب خو لیکن دا یو تمثيل دی تمثيل دی ته وایي چې په خارج کې حقیقت کې غسیزونه نه وي اللہ دا غی مثال بیان کړی چې دنیا د دې کافرانو او دشمنانو د اسلام په دې غاړو کې هغه جهالتونه او عنادونه او غا دشمنه د دین سره او د حق سره هغه د زنجیرونو په مثال جوړ شوی دی چې دینه چا پیر شوی دی چې داګه د وجنا دی حق ته توجه نشي کوله حق ته نظر نشي کوله او نو په دلایلو د وحدانیت کې سوچ کول شي دغه خپل دنیایو عداوتونو او دشمنو د اسلام سره او د مسلمانانو سره دغه نه الله تعبیر کو په زنجیرونو په توقونو څنګه چې توق واچي انسان ته او راونی سی هغه نبی اثر چتول شي او نخکتا کول شي نو دغه سي د مثال په تور باندې د دې خلقو اغا گناونا و اغا ظلمنا دنیا اغا ناروا کارونا اغا پغانو کی او پسٹنو کی زنزیرون جوڑ شوی دی اغا منکڑی دی دسن منکڑی دی دی خبرنا چسو چکی یا پخپل زان کی او یا چاپی را پدے کائناتو کی تدی سوچ او فکر نے منکڑی دی کنا اگی صرف دخپل خواہشاتو تابیداری دا نفس او شیطان تابیداری دا آباؤ دا اجدادو تابیداری دا دی حقیقت کی خواہ دغا نظریات داغی دا پار توقو نا جوڑ شوی دی ناغی دا خپل زان پا حق کے دا خپل زان دا نجات پا حق کے دا خپل زان دا کامیابی دا پاران دا خپل زان دا مغفرت او دا اللہ نا دا معافی دا پاران اس سوچ نشی کولے اس اللہ دے مثال پتوروی چی دا سی دی لکہ او بندہ تا چی مرے تا توق واجے چی بیان سر کا تا کولشی نبرا کولشی دا سی ایغ نیغی دغا سی حال دا دی دے دی دا خپل زان دا خیر دا خپل زان دا اصلاح سوچ نشی کولے دا تعبیرم قرآن زی پزی ذکر کرلو لکه سورہ عرب کی مویلی ومن یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد بالسماء جا په حق کې چل اراده وکي چې ګمراه کوي د قهر او غضب په جوان دي نو ګرځي سینه دا وړي راتنګ او سختان او حق منل حق قبل ول هغه ته دا ذکر انکار ښکاری لکه چې دې بر اسمان تخیجه دغه سي سورې زخرف کې ویلو 33 آیاتو ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيذ له شيطانا فهو له قرين اغه څوک چې مخواړی د الله د قران الله وی زولا پس سزا کې شیطان مرګره کم نقيذ له شيطانا فهو له قرين بیغه مرګري شي کنه چې قران دې پرې خود نو شیطان دې مرګره شه نا مرګرتیا دا غسنګ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ آ شیطان یہ گمراہ کی دا صحیح لارنا خو لیکن پدا سی طریقہ باندی پدا سی چل باندی چی دیوتا گمراہی نوائی بلکه ګمان کوي چې مونږه په هدایت یو زمونږه لار ډیره صحیح ده زمونږه خبره ډیره حق ده دا ځان زیرو نه دي کنه چې اوسړې د خپل هدایت او ضلالت په مطلب نه پويږي ته ځان نه خبر چې زه په حق یم او که په باطل یم، زه په نیغه لارې یم او که په کږه لارې یم، زه په تیاره کې یم او که په رڼا کې یم، دا پته ورته نه لګي. الله دین تعبیر کو په اغلال سره، کدا شیاطین دي هم او کاغه نور د دنیا غلط نظریات دي، عقاید دي، هغه دي په مرای کې او دي په سټونو کې پرات دي، دي یې مې نکړې د صحیح لارې سوچ نشي کولې. قرآن ډیرو ځایونو کې دي مطلب په دې طریقه باندې بیان کړی دی. سورہ اعراف کې ویلو انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. سلورم آیاتو سورۃ اعراف اللہ وی دے خلقو شیطانان دوستان کړی، شیطانان مرګری کړی دی، شیطانان ځان سر را دن نکړی دی، او ګمان کوي چې مونږ په حق یو. شیطان خو کوشش کاوه د گمراه کولو، خوشخواه شاګرځېده، ګرانه وته چې دې ځان سره مرګره کنو هغه ته آسانه شو. غلوی ګټ ماتاو نو وریو مونته زمره خوشاله شو چې دې خلق ځان سره مرګره کړ او داسې قدر وکړه لکه د میلمه چې سړی قدر کوي. خدا غاره خبره ومنله، هغه ته ډېر اسانه شو. الله وی یقینا مونږه اچولی دي د دې خلقو په سټونو کې اغلالن، هغه ډېر پلن پلن توقنا. فهي الى الازقان فهم مقمحون، هغه دومره پلن دي چې رسیدلی دي تر زنو پورې، نو دا خلق پاغي کې ایغ نیغ دي، نسرت اوچتول شي او نیغ کتا کول شي. مطلب سو نه په خپل ځان کې سوچ کول شي چې الله رب العزت زما په دې بدن کې د خپل وحدانیت ډېر دلایل جمع کړی دي، هغه زما آزادي سترګې او غوږونه او ژبه او عقل، دا خو یو نږدې سبق دی. نو دې ته هم نشي کتلی چې داسې کته وګوري که نه، او نه په هغې کائناتو کې، په هغې اطرافو کې، په هغه دلایلو کې چې الله قائم کړي دي د خپل وحدانیت لپاره آسمانونه او ځمکې، غرونه او دریابونه، هغې کې هم سوچ نشي کولی. فهم مقمحون، د هر سنه محروم کړي دي، بس صرف په هغه خپله نظریه کې روان، محدود ذهن دی، محدود علم یې دی، هغه پسې روان. د یو وضاحت کو د دې چې لقد حق القول، الله هغه قول دغه کنه چې په دې ثابت شوی دی. دویم ذکر کوي آیت، هغه کې هم دغه څه دو مطلب دی، یو د آخرت په لحاظ سره او بل د دنیا په لحاظ سره. وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا الله يمن غرذولي ذين مختا ديوال ذين رستو ديوال فاغشيناهم او دبرنهم بنكليدي کوټکی بنکړي چا پیرته دیوالو ندی او د پاسه په چت اچول لري مضبوط فهم لا یبصرون کوټکی چې اوسړی ځن نه یا وسوي ني او نشیلی دي اخرت په لحاظ سره شي نو هغه د جهنم خبره ده سورہ کہف کی داس ویلیو جا احاط بهم سرادقها چا پیر شوی بید دینا غدیر لوی لوی دیوالونا دو جہنم صدن صدن ورتنا جہنم دی سرادق جہنم دیوالونا داخرت پلی حاس سرباغ شینام پٹکلی بئی زکا گیتا غاشیہ لفظ مراغلو حل اتاک حدیث الغاشیہ اگر وز او داغی غازاب چی خلق با پٹکی او دویم مطلب یہ دا دنیا پا لحاظ سر دے جعلنا من بین ایدیم صدن تا دی دیوال نمرات اگا حصی دیوال ندی چی خلقوی نی پا خارج کے بلکہ مرات تینا دیوال دا گناہنو دے چکل انسان تو بنو باسی معافی نغوانی دا اللہ نام عاجزی نکی اللہ تا غم ورسر نئیم دا گناہو ندد دا پاری او دیوال جوڑشی دیویلی امخ کی سورہ بقرہ کیوں بلا من کسبا سیئتاً واحاتت به خطیئته اولئک اصحاب النار هم فیا خالدون چاچی گناوکا او بیتنا تو بنیستا بید آغی اصلاح نکولا او بی صفائی نکولا اللہ سر صلح نکولا اللہ سر اقبل رابطن جوڑولا نو آغا گناہ زیادی گی نو آحاتت چاپی رشی تی کرنا دو گناہو نو پکلا کرا بند شی و گناہو نو دیر قسم دی ام بینی ایدی ام صدن چلاوی دا دی مخیطائیں و دیوال شی ان دے مطلب دے چی دنیا پرس شی د دنیا په محبت کې دمر منهمک او دمر مستغرق شي چې آخرت ته نه پاتې شي خپل نظر نه لګي بیا او من خلفهم د آخرت خبرې او د آخرت سختې او مصیبتونه هغه ته نه یې شي دا بل دیوال شي نلاوی زیرا بنکم پدی گناہونو کی او پدی عذابونو کی ناقبی آزان للار نشی منتے پا دنیا کی بس دغا سے محبوس شی مسجون شی تک جیل کی جسرے رائسار کی گردولی دی منگا مخکد دینا دیوال ومن خلفیم ستن رستو دینا دیوال فاغشیناهم بنکلیم دی پٹکلیم دی د ہدایتنا بنکلیم دی د حق دلی دونا بنکلیم دی دا حق داوری دونا فهم لا یبصرون اگی نشیلی دیم لار دا ہدایتا حق یو مطلب دے ہو قرآن تینا تعبیرات بدل بدل کئی سنگے چاول کی ویلیو ختم اللہ علا قلوبیم وعلا سمعیم وعلا افساریم غشاوا اب یہ داغی تعبیر کرے ہو چا سمن بکمن عمیون فهم لا يرجعون الله تعالی ہدایت لاری بند کړی نو دین شی واپس کې دی ایمان تا مخکې آیات کې د دې خبره وکړه چې په خپل ځان کې سوچ نشي کوله چې الله په دې بدن کې د ہدایت لپاره کوم دلیلونه پیدا کړی دي اگر پورا دی او کده باغی که سوچو کو ناغی کم سوچ نشی کولے او دلتے ہوئی چه سوچ نشی کولے پکائناتو کی پاغا مخلوقات کی چه اللہ سبر پیدا کلی سخکت پیدا کلی دا دید پارا چه انسان اگوری اغیتا و نظر ورتاو کی لگے ابراہیم علیہ السلام چوکاتو ستوری تے اوقات نو خلق تے دا بزما ربی فلما فلا قال لا احب الافلين چې پریوتو نه ابراهيم عليه السلام وي چې دې سره مې تعلق نشته نو کائناتو کې سوچ نشي کولی ولي الله يفهم لا يبصرون تیسرا لیف سرون زکا ہوئی چه ده بسوارت او ده بسویرت اگا اسباب یہ ختم شوی دی زکا چه دی تا مہر ده جباریت ہوئی چه باندی چه اللہ مہر لگئی نو بس داغا و حواس ختم شو زکا دا ټول ده زل سر تعلق ساتی ده زل پو جبان دی جواندی د زړه په جبان دی ویخي او بیداری نو کلا چې په زړه باندې مهر لګی نو دا ټول سيزونه کار پری دي کرن پکې ختم شي کنه نو بیا نه پستر ګلیدل کول شي نه په غوګونو اورېدل کول شي نه په عقل باندې پویدل کول شي سمن بکمن امن سمانا د حق د لا الی یادو دا حق لاری یادو دا حق علامی و نشانی یادو اگر نشیلی دے نور دنیا بکار کے خوخل روغ موٹتے لیکن دا خپل دین دا پارا دا آخرت دا پارا لندے کندے چاڑا دے دا آگے حق القول وضاحت و مطلب بیان کو چیدہ اللہ حق پدی قول پدی بانسنگ ثابت شوئے دے یا د آخرت په لحاظ سره هغه کې خوشک نشته او یا د دنیا په لحاظ سره لیکن دارستو معنا به تر وا زګه جعلنا د صیغه داسې ده چې الله یې ما داسې کړی دي کنه نو دې ظاهر سره دا معنا ډیر تعلق ساتي او مناسبت یې لري چې دا الله د دې دنیا د ګناهونو او جرمونو او ظلمونو دا تنه چا پیر شوی دی دا ولا توقونه جوړ شوی د غاړي دا ولا دیوالونه جوړ شوی د حق نه محروم کړی دی دا تسلی و د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پریشانی وکوا دی سره الله د خپل قهر او غضب نه کار غسته دی استاد مواری بیان دی هغه کاوه او د دې فوج باندې خپل ځان په غم او پریشانی کې مغرضه وا واخر دعوان